MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 kwietnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie o Naradzie Ministrów Obrony Państw w bukareszteńskiej dziewiątki, najnowsze dane GUS-u na temat bezrobocia, powiemy też o dodatkowych pociągach i połączeniach na majówkę. Przygotowania do szczytu NATO w Wilnie, o tym m.in. rozmawiali w Warszawie ministrowie obrony państw bukaresztańskiej dziewiątki. Wicepremier Mariusz Błaszczak powiedział po spotkaniu, że współpraca krajów członkowskich jest kluczowa w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przede wszystkim na temat naszej współpracy w formacie B9, na temat przygotowań do szczytu NATO w Wilnie, na temat budowania interoperacyjności pomiędzy siłami wojskowymi państw zrzeszonych właśnie w NATO na wschodniej flance sojuszu. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się w lipcu. Bezrobocie w marcu wyniosło 5,4%, czyli było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w lutym, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Siergiej Druczyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że spadła liczba osób długotrwale bezrobotnych. W marcu było ich 413 tysięcy, to jest o 17% mniej niż rok temu. Spodziewamy się niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia do końca tego roku. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych będzie skutkiem ograniczania działalności przez przedsiębiorców wraz ze spowolnieniem gospodarczym. Pod koniec marca w urzędach pracy było zarejestrowanych blisko 847 tysięcy bezrobotnych. W Katowicach zakończył się 15. Europejski Kongres Gospodarczy. Organizator Wojciech Kuśpik, podsumowując kongres, powiedział, że to największe wydarzenie gospodarcze w naszej części Europy. Blisko 11 tysięcy gości potwierdza, że takie spotkania mają sens. Potwierdza, że ta debata, dialog różnych środowisk ma sens. Ja też często podkreślam, że przez te 3 dni nasi goście tutaj odbywają wiele bezpośrednich spotkań. Tych rozmów tu jest kilkadziesiąt tysięcy i jeżeli kilkadziesiąt tysięcy spotkań, rozmów się odbywa, to z tego powstaje naprawdę bardzo wiele ciekawych, ważnych dla Polski projektów. A rozmawiano m.in. o odbudowie Ukrainy i transformacji energetycznej. Minister edukacji zapowiada, że resort przyjrzy się finansowaniu niektórych instytutów Polskiej Akademii Nauk. Ma to związek z wypowiedzią na temat relacji Polaków i Żydów podczas II wojny światowej profesor Barbary Engel-King z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 19 kwietnia w telewizji TVN24. Przemysław Czarnek mówił w programie i politycznie portalu IPL, że nikt nie kwestionuje faktu, iż w Polsce byli szmalcownicy. Jednak jak podkreślił, przypadki szmalcownictwa były w Polsce marginalne, podczas gdy pomoc Polaków Żydom masowa. Przypadki szmalcownictwa, czy Volksdeutschów, czy Goralenfolków, czy innych, to były marginalne zdarzenia incydentalne w stosunku do wielkiej, zmasowanej akcji pomocy Żydom przez społeczeństwo polskie. Minister przypomniał, że niejednokrotnie całe wsie czy społeczności ryzykowały życiem, pomagając Żydom, bo Niemcy stosowali odpowiedzialność zbiorową. Dwie komisje Parlamentu Europejskiego, Środowiska i Przemysłu, złagodziły rygorystyczne projekty przepisów o redukcji metanu. W przyszłym miesiącu te ustalenia ma przyjąć cały Europarlament i będzie to stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Prace powinny zakończyć się jesienią. Dziś zostały zaakceptowane wszystkie poprawki kompromisowe uzgodnione w ubiegłym tygodniu, a one przewidują dopuszczalne poziomy emisji metanu. 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 roku. 4 lata później będą to 3 tony metanu na 1000 ton węgla. Co ważne, będzie to liczone na poziomie operatora, co pozwoli spółkom posiadającym więcej kopalni uśrednić emisję. A zamiast kar za przekroczone poziomy emisji metanu będą opłaty i będzie możliwość przekazania ich na inwestycje wychwytujące metan w kopalniach. A jeśli chodzi o węgiel koksujący, to na razie nie będzie podlegał limitom. Po 3 latach Komisja Europejska ma się temu ponownie przyjrzeć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 8 dodatkowych pociągów PKP Intercity wyruszy w majówkę na tory. Składy pojawią się m.in. na trasach z Wrocławia i Warszawy do Gdyni. Spółka zapowiada też uruchomienie w czasie majówki nowych rozkładowych połączeń. Skorzystają z nich mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Bydgoszczy, mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. Od 1 maja na torach zadebiutuje nowy pociąg IC Kinga, który połączy Warszawę z Krakowem. Będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się m.in. w Radomiu, Poznaniu i Kielcach. Także od 1 maja krakowianie zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Bydgoszczy, zaś bydgoszczanie do Łodzi i Krakowa, a to dzięki wydłużeniu do Bydgoszczy relacji pociągu IC Kazimierz kursującego między Łodzią Fabryczną a Krakowem. W planach przewoźnika jest też wzmocnienie 85 pociągów prawie 100 wagonami. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łuniewski. Tego w naszej koszykówce klubowej jeszcze nie grali. Jan Wille Włocławek, zdobywcą Pucharu Europy, w finałowym spotkaniu rewanżowym we Francji pokonał 80-78 Cholet Basket. W pierwszym meczu u siebie też zwyciężył 81-77. Wielkie brawa dla ekipy Przemysława Frasunkiewicza. To pierwszy triumf polskiego zespołu w europejskich rozgrywkach. Brawa należą się też siatkarzom Jastrzębskiego Węgla i grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn Koźle. Jedni i drudzy 3-0 strzygnęli serię półfinałową. Jastrzębski ograł tego wieczora Aluron Warte Zawiercie, też do zera. Zaksa pokonała Asekoresowie Rzeszów po tiebreaku. Rywali komplementuje rozgrywający Zaksy Marcin Janusz. Dzisiaj Aseko nie miała nic do stracenia. Przyjechali tutaj na nasz teren, byliśmy faworytem po dwóch zwycięstwach, ale to jest na tyle dobra i na tyle doświadczona drużyna, że właśnie w takich momentach, gdzie nie masz nic do stracenia, to nie poddają się, nie odpuszczają, mimo tego, że doszło im kilka kontuzji. Tylko grali trochę na luzie, trochę spokojniej i wychodziło im bardzo dużo. Ale nie na tyle dużo, żeby dzisiejszy mecz wygrać i przedłużyć nadzieję na grę w finale. W nim powtórka sprzed roku. Przypominamy, tytuł broni Jastrzębski Węgiel. Te same drużyny zagrają też 20 maja o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. W piłkarskiej Premier League wygląda na to, że na ostatnie prostej marzenia Arsenalu Londyn o tytule Mistrzów Anglii prysną jak bańka mydlana. Tego wieczora kanonierzy dostali lekcję futbolu od depczącego im po piętach Manchesteru City. Ekipa Pepa Guardioli wygrała aż 4-1, a zwycięstwo powinno być jeszcze bardziej okazałe. Sam Erling Haaland powinien skompletować hat-tricka, a wpisał się na listę strzelców tylko raz. Arsenal ciągle co prawda prowadzi w tabeli Premier League, ale już tylko z dwoma punktami przewagi nad The Citizens, a oni mają jeszcze zaległe spotkanie do rozegrania. W innych dzisiejszych spotkaniach ciąg dalszy degrengolady Chelsea, tym razem 0-2 przegrała w derbach Londynu z Brentfordem, dając kolejny dowód, że pieniądze na boisku nie zawsze wygrywają. West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce 1-2 uległ Liverpoolowi. Jeszcze tenis i bardzo dobre wiadomości z Madrytu. Magdalena Fręch po zwycięskich eliminacjach zwyciężyła też w pierwszej rundzie imprezy na KH Machika. Do 2-3 pokonała wyżej notowaną Włoszkę Jasminę Paolini, mówi trener łodzianki Andrzej Kobierski. Wynik może nie wskazuje na to, żeby to było zacięte jakieś mega spotkanie, ale wcale nie było łatwe, nie był to żaden spacer. Trzeba było cały czas trzymać koncentrację, ponieważ warunki były dosyć ciężkie wbrew pozorom, bo zawiewało i piłka się czasami dziwnie zachowywała. Kolejną rywalką Frank będzie rozstawiona z numerem 3, Amerykanka Jessica Pegula. Ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie jutro po 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami, które mogą wystąpić w większości kraju. W nocy od minus 2 stopni do zera, przy gruncie od minus 4 do minus 2. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 1 do 7. A w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. W północnej części kraju miejscami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Hey. Dobry wieczór Państwu, Mateusz Krautwór z tej strony. Serdeczne dźwięki rozpoczęły się od Eriki Badu. A kto polecił to nagranie? Moja i Państwa gościni, Mika Urbaniak. Dobry wieczór. Cześć, witam Was serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja się cieszę, że jesteś, naprawdę. Moje zaproszenie SMS-owe przez chwilę zniknęło. Nie wiadomo było, czy dotarło, ale tak. Okazało się, że tak. I tak, akurat prezent. Było dużo się działo promocyjnie, bo tak. Teraz właśnie książka wyszła niedawno. I byłam bardzo zajęta, zabiegana i trochę późno odpowiedziałam, ale cieszę się, że mnie zaprosiłeś i w ogóle mama kazała cię pozdrowić serdecznie, ma bardzo dobre wspomnienia z waszej współpracy i rozmowy. Ja też uwielbiam Ulę i no, to jest takie ciekawe, że jak się spotykam z Ulą Dudziak, to granica wieku znika natychmiast. Tak, w zasadzie to jest niesamowite. Jest naprawdę koleżanką, ma serce, które chyba nie ma metryki, nie ma w ogóle wieku. Tak, po prostu dokładnie jest, tak. I też rozumie ten nowy świat i ma bardzo dużo takiego mentalnego wsparcia dla młodych artystów, co nie jest oczywiste. Tak, tak. O, bardzo dużo się udziela i propaguje tą swoją filozofię pozytywnego myślenia i właśnie przeciwko ageism, że age is just a number. I bardzo, bardzo ją podziwiam za to i to jest niesamowita filozofia, którą też staram się, żeby używać w moim życiu. Bardzo to dużo na mnie wpływa i bardzo jestem za to wdzięczna. Ula Dudziak została wywołana do tablicy, no bo jest mamą mojej gościni, więc to bliskie i sercowo, i tak no, w język krwi, wiadomo. Tak. Michał Urbaniak, kolejny artysta o dużym nazwisku, no tato. Tak jest. Wiesz, z perspektywy mojej na przykład, no to można nawet czuć zazdrość, że wow, jaki muzyczny dom, wspaniały start. Tak. I na pewno na początku to było ekstra, że żyłaś w domu i wśród ludzi, którzy otaczają się muzyką i ona dla nich jest bardzo ważna, a jeszcze robią to w takim stylu, który i wymaga kunsztu, i dużej wyobraźni, no i jazz uznawany jest za, nie wiem czy króla muzyki, bo jeszcze jest muzyka klasyczna, tak. Ale to bardzo blisko. Więc te początki musiały być fantastyczne. Tak, moi rodzice mieli zawsze bardzo wyluzowany stosunek do mnie. Bardzo, ja poprosiłam o tym, że chciałam lekcję pianina, jak zaczęłam. Okay, super. I ja... Czyli nie kazali wszystko, ci tego robić? Nic mi nie kazali. Nie kazali mnie. To był taki wpływ bardzo naturalny. Okay. Zawsze opowiadam taką anegdotkę, że ja przyszłam do mojego ojca, chyba miałam wtedy 12 lat. Odkryłam sama Ray Charles. I przyszłam do niego, powiedziałam, oh my god, jaki niesamowity, słyszałeś o nim. on się wzruszył. I tak jakby odkrywałam muzykę sama z moimi też rówieśnikami, na przykład Tribe Called Quest, hip-hopowa tak muzyka, która niekoniecznie była grana tak w domu, bardziej muzyka jazzowa. To odkrywałam na samej siebie i to było takie bardzo naturalne. A rodzice nie bali się nigdy hip-hopu, że to jest agresywne? Nie. Nie, wcale nie. Już mój ojciec, bo on wtedy zaczął, Urbanator to było w jakim roku dokładnie, jak on zaczął te style trochę mieszać ze sobą. Jest. Ale rap i hip-hop nie było puszczane w domu, ja to sama odkrywałam. Ale cały ten taki podejście do tego, tak jak powiedziałam, było bardzo wyluzowane. Po prostu nie czułam żadnej presji od nich i od czasu, jak byłam bardzo mała, kochałam śpiewać, kochałam robić przedstawienie dla rodziny i tańczyć. I nie wstydziłaś się tego, tak? Po nie, prostu miałam taki luz związany z tym. No, i tak bym powiedziała. Usłyszą Państwo nagranie, które Mikę wzrusza, tak powiedziała jeszcze off the record. A Day in Park, Michał Urbaniak. Hello. Program Trzeci Polskiego Radia. Mika Urbaniak jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nagranie Michała Urbaniaka, Taty, A Day in Park. To coś, co cię wzrusza. Wzrusza mnie to bardzo. To jest taka piękna kompozycja. Ostatnio nawet włączyłam sobie, jak poczułam taki trochę stres i chciałam trochę odpłynąć. I on ma taki niesamowity klimat. I ostatnio, niedawno właśnie, taki bardzo znany raper, Tyler, the Creator, wziął sample z tej płyty, to jest z tego utworu, z Ecstasy. I kocham, to jest jednych z tych najbardziej moich ulubionych utworów moich rodziców. W ogóle jest taka historia, że moja mama nagrywała w studiu ten Ecstasy, tą płytę, i właśnie w trakcie tego utworu jej jak się mówi, water broke, jej woda pękła. A, odeszły i ona wody. Była, tak. Czyli ona była wysoko w ciąży, tak? Tak, podczas nagrań. Wysoko w ciąży i musieli szybko dokończyć nagranie i potem pojechała do szpitala i właśnie to było, jak ona była w ciąży z Kasią. I niesamowita historia i bardzo, bardzo lubię różne utwory, tak jakby, które oni zrobili, ale ten jest z jednych moich ulubionych. Wiesz co, rodzice muzykujący, to jest jedna kwestia, bo to zawsze jest cudowne dla dzieci, które mają talent, które też chcą to robić. Ale rodzice muzykujący i z takimi sukcesami, czy to nie może być tak, że to rzuca trochę cień na dziecko, które też chce robić karierę i na przykład może to być stres, że Boże, czy ja zrobię coś tak dużego, czy ja będę tak popularna, albo successful, wiesz, co chodzi. Successful. Presja oczywiście jest. Nie ukrywam, że na początek mojej drogi było to obciążenie. Pamiętam, że czułam taki mocny stres związany, bo moja pierwsza płyta odnosiła dosyć duży sukces i była ogromna presja, żeby ta druga płyta wypłynęła, żeby ona była jeszcze mocniej, jeszcze tak? mocniejsza, bo tam Fryderyka wygrałam, dostałam i tam była złota płyta i ten akurat miałam taki okres, kiedy ta presja była przetłaczająca. I czułam, że ona mnie zamiast mobilizowała, trochę mnie tak jakby gasiła. Ale po wychodzeniu też, bo ja miałam diagnozę choroby dwubiegunowej i walczyłam z okresami takimi depresji. Jak wychodziłam z choroby i zaczęłam chodzić na terapię, to zaczęłam sobie to wszystko w głowie poukładać i rozumieć to, że nie muszę niczego udowadniać, że po prostu moje kroki i moje odkrycia i moje tak jakby samorozwój muzyczny i też osobisty jest w moim tempie i szanuję to i tak jakby już tak jakby nie walczę z tym. Sukces ma różne oblicza. Dokładnie tak. Na przykład z jednych moich największych sukcesów jest to, że wyszłam z mojej choroby dwubiegunowej. Od 4 lat jestem w remisji prawie. I to było niesamowite dla mnie osiągnięcie, tak które jest. Niekoniecznie jest tak, niezawodowe. Za to nie dostaje się za to Fryderyka. Ale to jest poważna ogromna walka. Tak, ogromna praca i bardzo dużo czasu poświęciłam właśnie na zdrowie, na wychodzenie z tego wszystkiego. I już tak jakby wyszłam z tego poczucia, żeby się ciągle porównywać, czy jakoś tak... No tak, muzyka, zaraz się dowiemy, bo zadam to pytanie, ale dopiero po utworze. Dobrze. Czy ona jest pomocna? Zastanowimy się, czy to może być lekarstwo, a może nie. Ale dowiemy się dopiero po utworze, który państwo teraz usłyszą. Mika Urbaniak, Flaunted, a cappella. In the beginning, there was a beat. Snare drum. Now give me the bass. Now give me the bass. If you want it, you better flaunt it. Don't you leave it too late in your life. They might not want it. If the sun comes up in the morning, it could be you on the shelf. If you want it, you better flaunt it. Show off what you got, it's never too late. You'll never get nothing if you don't use that bait. Stretch your stuff till you got the shit down. Just make your joint the best joint in town. Better keep your eye on the prize every day. If you don't use it, it just might fade away. Stomp your feet, clap your hands, let them know. Grab a ticket before they all go. If you want it, you better flaunt it. Don't you leave it too late in your life. They might not want it. If the sun comes up in the morning, it could be you on the shelf. If you want it, better flaunt it. Nobody wants to be left out in the cold. Use them eggs before them eggs get too old. Make an omelet and make it to go. Get a move on and don't be too slow. You have a lot more than most have to give. Let everybody know just what it is. This is your time, it's your time to shine. Keep on moving and don't look behind. No matter the troubles, if you ain't got the flow today, just give it your best shot. You'll find the best way. You know you got it, don't drop it, don't lose it. Just make the magic happen and don't abuse it. Come on, make it happen and have fun along the way. You can do it lovely, use that magic, fantastic, hot sway. Make it a thing to show how you swing. You know that you can have everything. If you need it, you better get it. Don't you leave it too late in your life, you might regret it. If the sun comes up in the morning, it could be you on the shelf. If you got it, you better flaunt it. You better fly it. You got it, baby. You better flaunt it. You better flaunt it. You better flaunt it. Come on, flaunt it. You got it, baby. You got it, baby. So just flaunt it. Just flaunt it. Mika Urbaniak jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy muzyka może być lekarstwem na złe stany samopoczucia psychiczne? Czy niestety nie ma to wpływu i trzeba szukać tej siły i walczy się na zupełnie innym froncie? Dla mnie zawsze, może to zabrzmi trochę, nie chcę zużyć słowo banalne, ale naprawdę tak jest, że ona jest terapią. Przekazywanie tych emocji, przelewanie tych tekstów i tych myśli i tych przeżyć na papier, przemielenie tych wszystkich emocji, szczególnie jak jestem na koncercie i daję z siebie tych wszystkich emocji i dostaję energię niesamowitą od ludzi, to dla mnie zawsze było niesamowite doświadczenie. Te wszystkie różne inne procesy, nie najmniej terapeutyczne, ale powiedziałabym, że jest taki bardzo taki dokładny, to jest praca w studio. Ach, okej, okay, tak. Najbardziej terapeutyczny to jest praca nad tekstami, pisanie, tworzenie i potem ten moment, jak jestem na scenie z publiką. No studio to jednak taka precyzyjna, chirurgiczna praca, tak? Trochę tak jest. Że znajdujemy tak jest. Emocje, ale jednak wielokrotnie to robimy. Dokładnie. Może to kwestia czasu, wiesz, no bo kiedyś Ray Charles wchodził do studia i było nagrywanie i koniec. To było tak. Trochę live, a teraz mamy możliwość edycji. Czasami z 30 wersji jest 30 wersji różnych sylab w zwrotce na przykład. I dokładnie na końcu tak. Brzmi to świetnie. Dokładnie tak. Mm. To jest taka praca bardziej dokładna. Oczywiście, że w tym każdym przekazywaniu są emocje i jestem w tym całą duszą, ale to jest bardziej taka dokładna, techniczna praca. Tak jest. Mimo wszystko. Głosy ludzi. Czy stronisz, czy na przykład słyszałaś o sobie negatywne rzeczy, że przecież powinna mieć łatwe życie, dlaczego coś się dzieje, albo ludzie niekoniecznie tak mocno kibicują, czy jednak czułaś, że to, co ludzie mówią, też może być dla ciebie paliwem, żeby sobie poradzić, albo odwrotnie, że to jest jeszcze bardziej utrudniające sytuację. Jakieś tam komentarze nieraz mi się pojawiają tam na social media, jestem aktywna w social media i ktoś tam coś takiego przykrego może powiedzieć, ale o wiele więcej dostaję pozytywnej, okay. Tak jakby informacji zwrotnej a propos udzielenie się moją historią z chorobą też, pomaganie ludziom. No bo to jest odwaga, wiesz? To znaczy tak. Ludzie czują, że jak są chorzy, że jak mają pewne problemy, to wypadałoby zachować to dla siebie w czterech ścianach, nie pokazywać tej słabości. A okazuje się, że to jest zupełnie odwrotnie, że ty masz siłę, mówiąc o tym, że nie wszystko musi być naprawdę okej. Tak, to jest moja misja. Jest to bardzo dla mnie ważna misja, żeby dawać ludziom światło i ciepło poprzez muzykę i żeby moją historią móc wspierać i pomagać ludzi i daję im nadzieję. I bardzo to jest dla mnie ważne i dostaję bardzo dużo wiadomości przeróżnych od moich fanów i ludzi, którzy słuchają moją muzykę, że daję im właśnie tej pozytywnej energii, ciepłość, którą próbuję przekazywać poprzez muzykę i skupiam się na tym, tak jakby okay, te jakieś tam negatywne komentarze od razu ignoruję i zawsze będzie ktoś, który się coś nie spodoba albo ktoś, co coś niemiłego powie, to, tak. to zawsze, szczególnie jak się jest na social media aktywnym. Oczywiście. Gratuluję ci tej siły, bo to nie jest oczywiste, wiesz? I nawet ci ludzie, którzy wyglądają z zewnątrz na tych najsilniejszych, mają prywatne walki i czasem nie mają może odwagi, żeby dopuścić innych ludzi. A z kolei jak się okazuje, że otwierają się z tym problemem, jakimkolwiek, jaki posiadają, no to nagle okazuje się, że inni ludzie, mimo że nam się wydaje, że jesteśmy tacy wszyscy oryginalni, mają bardzo podobne problemy i znajdują też w tym swoją siłę. Bardzo ważne jest, żeby przełamać tej samotność. I żyjemy w świecie takim bardzo stawiony na individualizm. Mm-hmm. I myślę, że to może być zgubne i potrzebujemy siebie nawzajem. I właśnie, żeby złamać tego poczucia wstydu, który bardzo często nas otacza. I bardzo wracając do tego, co mówiliśmy wcześniej, bardzo często utwory, które ja pisałam, też są jakimś sposób terapii, autoterapia wobec siebie. Na przykład jak śpiewam utwór Flaunted, to jest o tym, żeby się chwalić, żeby pokazywać te nasze mocne atuty. Czuć dumę, tak? Czuć dumę i poczuć tej własnej wartości i dzielić się tym. I właśnie na tym to wszystko polega. Mam dla Państwa piękny utwór, który moim zdaniem łączy i pewną dozę słowiańskości, która jest w Mice, ale też coś, co jest znane jako energia pochodząca ze Stanów Zjednoczonych i te dźwięki stamtąd. Ode to Josephine. Josephine was proud and strong, not ashamed from where she came. Money don't mean anything, to her we're all to blame. There must be some way out of here, somewhere far away. I'm gonna do the best I can, if only for the day. She said, oh, oh, oh, oh, oh. So go away from home. She said, oh, oh, oh, oh, oh. So go away from home. She woke Urbaniak zaśpiewała dla Państwa Oda dla Josefiny. Zaraz powie dla której, dla jakiej. Dobry wieczór. To jest dobre pytanie. Często jak piszemy coś, bo to piszeliśmy, ja bardzo często też komponuję razem z Wiktorem, mój wieloletni partner. Tak jest. Wyobrażamy sobie jakąś osobę w jakiejś sytuacji. I to była akurat osoba, w którym sobie wyobrażaliśmy i jej historia. Bardzo ładne, czyli nie prawdziwa istniejąca postać, tak. Tylko taka wyimaginowana. Tylko ja ładna. Pamiętam też, w mojej chorobie były pewne rzeczy, które tak jakby ja identyfikowałam się z tą osobą i też to inaczej. Czy patrzymy na to inaczej, jak myślimy, tak. Że to może być inna osoba, która ma ten problem? Tak, tak. Może tak być. Kiedyś chyba Jordan Peterson powiedział, że warto siebie potraktować w taki sposób, jak kogoś, komu musisz pomóc. To jest bardzo, bardzo ciekawy postać. Ja znam go. Bardzo ciekawe i mądre rzeczy mówi. To mi przypomina trochę takim w terapii, jak się myśli o tego małego dziecka, które mamy w sobie i żeby być takim swoim najlepszym przyjacielem. Nie zgubić tego dziecka, tak? Tak, to jest bardzo ważne, żeby mieć relację z swoim wewnętrznym dzieckiem. No. Coś w tym jest. Mam dla Państwa coś, co musi się teraz pojawić, musi zabrzmieć. Wrócimy do inspiracji Miki, ale też do utworów, które na wielu z nas, na wielu muzykach, ale też na wielu słuchaczach wywarły olbrzymie wrażenie. Killing Me Softly, Fugees. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. With his song. Yo, yeah, yeah. This is why Clef Refugee Camp cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Urbaniak odwiedziła mnie i możemy porozmawiać, a Państwo mogą tego słuchać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak dużo Ameryki jest w Twoim myśleniu, w Twoim życiu? Jesteś Polką, która nawet w języku polskim, jak mówisz, to słychać, że ten język musi płynąć równolegle z tą drugą rzeką, z tą rzeką amerykańską. Przesiadasz się czasem z łódki do łódki na dwóch rzekach, czy to jednak jest jakiś taki wspólny akwen i zawsze masz w sobie trochę tę polskość oraz jednak myślę, ten mental. Że, tak, trudno mi powiedzieć. Myślę, że łatwiej by było, żeby ktoś tak jakby z zewnątrz obiektywnie, bo sama mówiąc, ile jestem Amerykanka, ile Polka, wiem, że tak, myślę po angielsku cały czas mimo wszystko. Okay. I to jest ciekawe, mimo tych lat spędzonych w Polsce. A ile lat mieszkałaś w Stanach? 20 lat. 20 lat. 20 lat tam mieszkałam i przyjechałam. Longiem? Tak, longiem. Od urodzenia przez 20 lat i potem przyjechałam właśnie w 2001 roku do Polski. Język polski był obecny w domu? Tak, był obecny w domu, tylko nigdy nie poszłam do szkoły jakiejkolwiek polskiej. Nie uczyłam się polskiego w szkole, tylko w domu. To dlaczego tak pięknie mówisz po polsku? Dziękuję. Cały czas coś, jakieś tam śmieszne błędy. Tak, ale wiesz, coś przekręcam, jakieś końcówki ciągle. Ale jednak to myślenie jest no, bezbłędne. Ty jakby rozumiesz język polski, czyli tak. Musiałaś mieć go albo dużo w domu, tak. Albo czytanie, a tak. Może polska muzyka. Słuchałaś polskiej muzyki w Stanach, jak byłaś dzieckiem? Mało, tak szczerze ci powiem. Większość tej muzyki, które słuchaliśmy, było amerykańskie. Jeden taki artysta, który mi przychodzi do głowy, to jest Czesław Niemen z Polski, okay. To słuchaliśmy. Ale tak, to większość była amerykańskie. Ale myślę, że jestem taką mieszanką po prostu, że pewne rzeczy są we mnie takie typowo nowojorskie, amerykańskie i pewne rzeczy są takie typowo polskie. Troszkę nawiążę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że to, co mówią ludzie, ma znaczenie, bo możemy ranić komentarzami, ale możemy też dodawać otuchy. Ludzkie gadanie. To gadanie dla artystów to jest potrzebne, a to ludzkie gadanie to usłyszą Państwo w tej chwili w wykonaniu Miki Urbaniaka, a z nią będzie Victor Davis. Czy diabeł dobranoc mówi do ciotki? Gdzie w czyjej niezgodzie przyszło nam żyć? Na plecu gdzieś mieszkają plotki. Wychodzą na świat, gdy chce im się pić. Niewiele im trzeba, żywią się nami. Szczęśliwą miłością, płaczem i snem. Zwyczajnie przechodzą drzwiami. Pospieszny jak dym i lotny jak dzień. Program Trzeci Polskiego Radia. Mika Urbaniak jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W tych inspiracjach z Ameryki również pojawiają się rzeczy bardzo nowe. To znaczy, że cały czas jednak poszukujesz i słuchasz nowej muzyki. Tak, no ja też robię sobie przerwę od muzyki, ale staram się, żeby tam na bieżąco się dowiadywać, co tam nowego się dzieje, co tam jest ciekawego, nowego i sobie robię taki research od czasu do czasu. A lubisz to, w jaki sposób rozwija się hip-hop? Bo on ewoluuje i trochę się zmienia brzmieniowo. Lubię, ale mam... To trochę trudne powiedzieć, bo mam ogromny sentyment do old school hip-hop i gdzieś tam w moim sercu na przykład Lauryn Hill's Miseducation of Lauryn Hill, Tribe Called Quest. Ja zawsze wracam do tego old school i mam ogromny sentyment w sercu do niego. I nie wszystko mi się podoba, co nowego się dzieje. Na przykład, trap niekoniecznie, grime też mi nie wchodzi. Bardziej, chyba jestem dosyć oldschoolowa, jeśli chodzi o hip-hop. Ale do Jacquard ci się podoba? Tak. A możemy puścić utwór, który ona nagrała z The Weeknd? Sure. You're right. Urbaniak jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W tych inspiracjach mamy mnóstwo cudownych rzeczy. Ja bym chciał Państwa zabrać do tych wszystkich nagrań, ale tu czas jest nieubłagany. Jak nie będziemy teraz dużo mówić, to pokażemy Państwu jeszcze jakąś piosenkę od razu. To może być dziwne, bo Ariana Grande znalazła się w playliście. I know. Is that weird? Ja też pewne rzeczy takie mainstreamowe, popowe lubię. Ale ona śpiewa świetnie. Ona jest niesamowitą wokalistką. No i piękna dziewczyna, nie? I piękna dziewczyna i bardzo ma niesamowity talent wokalny i pewne rzeczy, które gdzieś tam słyszę mainstreamowe, czasem mi się podobają i tak. Nie ma co się do tego nie przyznawać. No pewnie. Tak? Pewnie. No, pewnie i zabierzemy bardzo dobra Państwa produkcja, bardzo... Tak. I no, bardzo ją cenię jako niesamowita wokalistka. Zrobi się nowocześnie na antenie Trójki. Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Right now, we turn it up. Yeah, we turn it up. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. The colors in you, I see them too, and boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Serdeczne dźwięki powolutku się kończą. Ze mną jest Michał Urbaniak. Dobry wieczór. Cześć, cześć, witam. Mam jeszcze jedno nagranie dla Państwa i to będzie old school hip-hop. Ciekawi mnie bardzo, jak mogło to wyglądać z perspektywy Twojego życia w Nowym Jorku i w szkole. Czy ten hip-hop, on był wtedy już obecny w mediach? Czy właśnie ludzie między sobą dzielili się tą muzyką, bo ona nie była mainstreamowa? Dzisiaj jest, jest bardzo potężna. Sprzedaż albumów hip-hopowych bije rekordy. A wtedy, jak byłaś dzieciakiem? Ja nie słyszałam, jak słuchałam Tribe Called Quest. Na przykład to było na imprezie pierwszy raz. Okej. I to było wśród moich rówieśników. Raczej to tak do mnie to dotarło. I wtedy to było mniej w mediach, ale już zaczęło tak jakby bardziej wychodzić. Okej. I co? Miałaś Walkmana? Miałam, oczywiście, że miałam Walkmana i jeździłam na moje rolki ukochane w Central Park i słuchałam te dźwięki właśnie Tribe Called Quest i pamiętam, one zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. Po prostu zakochałam się w nimi na maksa. Mam Black Star. Yeah. I to też oldschoolowe. Most Definitely Talib Kweli z jednych najlepszych dwóch niesamowitych raperów. Chyba mniej w Polsce znane niż Tribe Called Quest. No i szkoda, bo oni są niesamowici. Bardzo, bardzo mądre, niesamowite teksty o social injustice, o tym, co się dzieje na świecie. O... Czyli zmiana mentalności ludzi oddolna, tak? Tak. Ludzie się sami tym dzielili, brali te przemyślenia, implementowali w swoje życia. Tak. No tak. I hip-hop stał się wielki. Tak, dokładnie tak. Kocham ich bardzo. Słuchałam tą płytę. Pamiętam, jak wyjechałam na Martynikę w kółko tam mieszkałam przez jakiś czas i kocham ich bardzo. Zostawimy Państwa w takim razie z miłością do muzyki, miłością Miki Urbaniak, ale też pewnie Państwa miłością do muzyki, skoro jesteśmy tutaj razem. Państwo jako słuchacze, a my jako osoby, które z wielką przyjemnością dzielimy się dźwiękami. Mika Urbaniak było ze mną. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam. Państwu życzę dobrej nocy. Black Star, Thieves in the Night. Your day, what? Come on, what? Come on. Give me the fortune, keep the fame, said my man Lewis. I agreed, know what he mean, because we live the truest lie. I asked him why we follow the law of the bluest eye. He looked at me, he thought about it, was like I'm clueless. Why? The question was rhetorical, the answer is horrible. Our morals are out of place, I got a lot full of sorrow. And so tomorrow coming later than usual, waiting on someone to pity us. While we find the beauty in the hideous, they say money's the root of all evil, but I can't tell, you know what I mean? Pesos, franc shens, cowrie shells, dollar bills. Or is it the mind state that's ill, creating crime rates to fill the new prisons they build? Over money and religion, there's more blood that spills. The wounds of slaves and cotton fields that never heal. What's the deal? A lot of cats who buy records are straight broke. But my language universal, they be reciting my quotes while R&B singers hit bad notes. We rock the boat of thought that my man Lewis' statements just provoke. Caught up in conversations of our personal worth. Brought up through endangered species status on the planet Earth. Survival tactics means busting gaps to prove you hard. Your firearms are too short to box with God. Without faith, all of that is illusionary. Raise my son, no vindication of manhood necessary. Not strong, only aggressive. Not free, we only licensed. Not compassionate, only polite. Not who the nicest. Not good, but well behaved. Chasing after death so we could call ourselves brave. Still living like mental slaves. Hiding like thieves in the night from life. Illusions of oasis making you look twice. Hiding like thieves in the night from life. Illusions of oasis making you look twice. I'm sure that everybody out listening agree that everything you see ain't really how it be. A lot of jokers out running in place, chasing the style. Be a lot going on beneath the empty smile. Most cats in my area be loving the hysteria. Synthesized surface conceals the interior. America, land of opportunity, mirages and camouflages more than usually. Speaking loudly, saying nothing, you confusing me, you losing me. Your game is twisted, want me enlisted and your usury. Foolishly, most men join the ranks cluelessly, but foolishly accept the deception, believe the perception. Reflection rarely seen across the surface of the looking glass. Walking the street, wondering who they be looking past, looking gas with them imported designer shades on. Stars shine bright, but the light rarely stays on. Same song, just remix, different arrangement. Put you on the yacht, but they won't call it the slave ship. Strangeness, you don't control this, you barely hold this. Screaming brand new when they just sanitize the ocean. Supposes, just another clever Jedi mind. Trick that they've been running across stars through all the time. What I find is distressing, there's never no in between. We either niggas or kings, we either bitches or queens. The deadly ritual seems immersed in the perverse. Full of short attention spans, short tempers and short skirts. Long barrel automatics released in short bursts. The length of black life is treated with short worth. Get yours first, them other niggas secondary. That type of illin that be filling up the cemetery. This life is temporary, but the soul is eternal. Separate the real from the lie. Let me learn, you're not sure, only you aggressive, cause the power ain't directed. That's why we are subjected to the will of the oppressive. Not free, we only licensed, not lie. We just exciting, cause the captors own the masters to what we write. Not compassionate, only polite. We well trained. Our sincerity's rehearsed and staged. It's just a game. Not good, but well behaved, cause the camera surveyed. Most of the things that we think do the same. We chasing after depth just to call ourselves brave. With every day, next man meet with the grave. I give a damn if any fan recall my legacy. I'm trying to live life in the sight of God's memory like that, y'all. A lot of people understand the true criterion of things.